NPO Radio 1. 4 uur. Jaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring met Renske Leijten over de Laurentienroute. En waar we echt op moeten focussen in de afhandeling van het toeslagenschandaal. Wat zegt het over de politiek dat Gidi Markesauer voorgedragen kon worden als vicepremier? En is Marjolein Faber een geschikte opvolger? We kunnen niet om Ali B heen. Dan is Apple Intelligence geïntroduceerd. En onze eigen Queenie Rajkowski heeft daarover alarm geslagen bij minister Adriaanse. En tenslotte Lumière Maastricht wordt morgen in Barcelona gekroond tot beste filmhuis van heel Europa. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Nu eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn de afgelopen dag 30 Palestijnen gedood, melden Palestijnse media. Hoeveel daarvan Hamas-strijders waren, wordt niet gezegd. Er is onder meer gevochten in de omgeving van Gaza-stad en ook in Rafah. Het Israëlische leger zegt daar meerdere militanten te hebben gedood. Ook zijn er volgens het leger tunnels, wapens en munitie van Hamas gevonden. Het totale aantal doden sinds het begin van de oorlog in Gaza staat op ruim 37.000. Dat cijfer wordt door internationale organisaties als betrouwbaar gezien. Meer dan 500 mensen hebben vanmiddag gedemonstreerd tegen de uitstoot van PFAS door Gemoers in Dordrecht. Ze liepen van het centrum naar de fabriek. PFAS is een verzamelnaam voor meerdere stoffen die het immuunsysteem aantasten en mogelijk kanker veroorzaken. Gemoers zelf zegt te werken aan betere filters. Bij de fabriek zijn geregeld kleinere demonstraties. Betogers leggen dan bij de fabriekspoort een kleine hoeveelheid vervuilde grond uit de omgeving neer. Zweden en Iran hebben een akkoord gesloten over de uitwisseling van gevangenen. In Zweden is een Iranier vrijgelaten die was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de dood van honderden oppositieleden van het Iraanse regime. Teheran heeft 2 Zweden laten gaan, onder wie een EU-diplomaat die 2 jaar geleden in Iran werd opgepakt. Hij was als toerist in het land en werd ervan beschuldigd dat hij samenwerkte met Israël. Wielrenster Demi Vollering heeft het eerste etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Italiaanse Gaia Realini eindigde als 2e, 22 seconden achter Vollering. De Ronde van Zwitserland duurt 4 dagen. Morgen staat er een tijdrit op het programma. Het weer. De komende uren trekken vanuit het zuidwesten buien over, met kans op onweer. Vooral aan de kust waait het flink. Ook vannacht buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselvallig en 18 graden. Bianca Damink hoest op de weg. Het is vooral druk vandaag rond Amsterdam, want de A9 aan de zuidkant van de stad is in beide richtingen dicht. Het komt door werkzaamheden en dat veroorzaakt vertraging op de ring van Amsterdam, onder meer op de A10 dus. Het is daardoor ook druk op de A4 vanuit Den Haag tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Dat kost je een kwartier extra. Ook de grenscontroles in Duitsland veroorzaken nog vertraging in Nederland. Vooral op de A12 is het nog wat drukker. Wat verder opvalt is ook in Noord-Holland de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij Purmerend heb je 10 minuten tijdverlies. Dat komt ook door werkzaamheden. En het rijdt langzaam op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Bergen en Heilo. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Hey ZZP'er, Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. van barsten. Oh, no! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking... met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed ingelichte kring. Het Omroep Pound-programma. Waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende kei-kritische connoisseurs vormen vandaag de kring. Renske Leijten, SP-bestuurder en auteur van Leuker kunnen we het niet maken over het toeslagenschandaal. Quini Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD. En Japke Kaastra, hoofd financiële gezondheid ING. En onze man op afstand is zometeen David Depree, artistiek directeur van Lumière Cinema Maastricht. Of we het EK gaan winnen, moeten we nog afwachten. Maar hij ontvangt alvast morgen in Barcelona de prijs voor de allerbeste arthouse cinema van Europa. En we beginnen uiteraard traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Renske, goed in. Ja, we kunnen niet om Ali B heen. Nee. Ik vind het, zo'n openbaar verslag van een rechtszitting iets heel ongemakkelijks. Omdat een rechtszitting is voor waarheidsvinding. Onderzoek naar de feiten en de omstandigheden. En een verdachte is nog een verdachte, is nog niet veroordeeld. Nou, zo zijn vaak, zo secuur is vaak de berichtgeving niet. Maar wat ik heel verdrietig heb gezien is hoe, of heb gehoord, is hoe die vrouwen die toch dit absoluut niet voor hun eigen belang doen, want zwijgen is makkelijker over dit soort nare dingen, hoe die ontzettend opnieuw negatief, ronduit negatief worden betiteld op de socials, noem maar op. Iedereen die Saskia Belleman volgt, als je op Twitter of X, zoals dat tegenwoordig heet, zit, die zal haar hopelijk kennen. De verslaggever van de Telegraaf. Verslaggever van de Telegraaf, rechtbankverslaggever. Echt, die doet dat geweldig. Maar die zei op een gegeven moment, iedere reactie die er nu nog komt over dat die vrouwen het over zichzelf hebben afgeroepen, noem maar op, die blokkeer ik gewoon. Dat kan je doen, maar dat het feit dat ze dat zei, liet gewoon zien dat de reacties zo ontzettend vrouwenvriendelijk, en dan zeg ik het nog netjes, waren. En dat vind ik echt super, super, super pijnlijk. En dat maakt dat hele, die hele verslaggeving gewoon super pijnlijk. Ja, victim blaming, ja. Ja, vonden jullie niet ook... Ik had toch moeite met al die details die allemaal... Ik bedoel, je hoefde deze week niet Pornhub te downloaden. Je kon gewoon de rechtszaak volgen en dan was er genoeg pikante informatie. Ik heb het gevoel dat toch een soort second victimization heet dat, geloof ik, in de juridische wereld was. Dat die iedereen stond er bij wijze van spreken bij. Al die beelden zag je voor je. Ik vond dat naar. Had er niet toch achter gesloten deuren gemoeten? Nee, ik ben er heel erg voor dat de rechtspraak zo transparant mogelijk is. Om ook te voorkomen dat je achteraf verhalen kan krijgen van het is klassejustitie of bladibla. Of, ik denk dat goed is. Maar er staan ongenadig veel camera's op en er wordt ongenadig verslag van gedaan. En daar zou misschien wel wat terughoudendheid in kunnen zijn. Maar dat de rechtspraak, net zoals bijvoorbeeld Tweede Kamerdebatten, dat het transparant is, ik ben er erg voor. Ja. En misschien ook even een chapeau naar de vrouwen die wel er hebben gezeten en hun verhaal hebben gedaan. Inderdaad, lijkt me ongelooflijk lastig, ook met alles wat online wordt gezegd, gewoon een flinke trap na. Maar ze doen dit natuurlijk niet alleen voor zichzelf. Ik hoop dat dit soort rechtszaken er ook voor gaan zorgen dat we misschien een keer dat victimblaming kunnen gaan aanpakken. En hopelijk dat mannen die bewust of onbewust vrouwen dit soort dingen aandoen, dat we misschien daar ook iets in de cultuur kunnen gaan veranderen. En dat gaan we niet met één rechtszaak veranderen, maar door er nooit over te spreken ook niet. Dus ook even, ik vind het ongelooflijk sterk dat deze vrouwen dat doen. En ik vind het vreselijk dat ze dit zo moeten doen, dat nodig is. Wat ik verbijsterend ook vind, is dat je je realiseert dat dit dus jarenlang is gebeurd. Dat er dus veel mensen kennis van hebben gehad en dat dit gewoon gevonden wordt. Of dat er in ieder geval van weggekeken wordt. En dat is ook niet goed. Het is het korte rondje. We kunnen hier een half uur over praten. Maar we gaan door. Want je hoorde net Queenie Rajkowski van de VVD. En jij hebt ook een heel interessant nieuwtje. Ja, dank. Het Wilde Westen van het internet lijkt langzaam zijn salondeuren te sluiten voor de schimmige online sheriffs. Want de Autoriteit Financiële Markten heeft recent haar eerste boete uitgedeeld aan een financiële influencer. Deze digitale cowboy werd gestraft voor het promoten van de illegale vermogensbeheerder Grinta Invest met een boete van maar liefst 6 ton. En het lijkt op dat de tijd dat je ongezien over de ruggen van anderen online een snelle euro kan verdienen tanende is. En laat ook even stilstaan bij de ironie van deze situatie. Want we hebben het hier over een financieel adviseur die na het cashen van bijna 8 ton aan provincies, zichzelf niet eens influencer wil noemen, want zijn Instagram stond toch op privé. Dus hij had helemaal niks verkeerd gedaan. Dat is eigenlijk alsof je een geheim feestje houdt en dan verbaasd bent dat de buren klagen over de herrie. Helaas voor hem en alle wannabe online goudzoekers is de digitale prairie niet langer een plek waar je ongestoord je gang kan gaan. En deze zaak benadrukt wat mij betreft een groeiend besef. Dat je zelfs in de schijnbaar ongrijpbare wereld van het internet, dat er steeds meer regels en grenzen komen. En wie dacht dat het internet alleen maar een anarchistische vrijhaven was, waar alles mag en kan, de komt bedrogen uit. Want ook toezichthouders als de AFM hebben het wereldwijde web in hun vizier en ook de netten sluiten zich snel. Hoewel de boete helaas die aan de influencers is uitgedeeld, opgelegd, niet naar de gedupeerde beleggers is gegaan, dient het wel als een signaal dat de tijd van ongestraft makkelijk geld verdienen voorbij begint te raken. Ik vind dit echt zo'n waanzinnige power talk. Queenie. En ik ben ook heel blij dat dit soort boetes nu uitgedeeld worden. Ja, Jan Kastra van de ING. Als het gaat over finfluencers. Nou, er worden zoveel, ook met name jongeren, door beïnvloed. Dat 2/3 die geeft al aan in onderzoek dat ze beïnvloed worden door dit soort snelle manieren van geld verdienen. Bijna 100% heeft al wel eens dat soort video's gezien. 1/3 maakt wel eens verkeerde beslissingen als gevolg daarvan en ondervindt echt financiële schade. Nou ja, dan kan je financiële educatie erop op losgooien. Maar je kan natuurlijk ook zorgen dat er wetgeving komt en handhaving. En ik vind dit een prachtig voorbeeld van handhaving. En jij mag ook meteen, jullie geven elkaar mooi het stokje door. Wat een lekkere estafettekring is dit. Ja. Je mag aan het woord blijven, Jan. Ander nieuws waar we natuurlijk allemaal niet omheen konden deze week was Guidi Marcuchovar van hoe hij dus niet door deze screening gekomen is, maar dat hij wel al jaren Kamerlid is. Daar verbaas ik me dan echt over. En zeker als ik kijk van hoe dat dan bijvoorbeeld bij ING gaat, dan is het echt om over de drempel te komen. Als callcentermedewerker, als ZZP'er, heb je een verklaring van goed gedrag nodig? Wordt je cv gecheckt? Worden je diploma's gecheckt? Wordt gecheckt of je op bepaalde lijstjes voorkomt waar je niet op hoort? Als je op een gegeven moment een iets serieuzere functie krijgt en je krijgt te maken met informatie of verantwoordelijkheden, dan ga je door een intensieve screening van een special investigations team. En dan denk ik, hij was al jaren Kamerlid. En dit is allemaal het level ruim voordat je CEO kan worden. Hè. Dus dit geldt voor al deze posities. Binnen de bank. En voordat je de bankiers eet af mag leggen. Trouwens. Ik kijk eventjes meteen naar het Kamerlid en het ex-Kamerlid. Hoe zit dat in Den Haag? partijen gaan erover wie er op hun lijsten komen. En de democratie werkt zo dat als je kan kiezen, als je actieve kiesrecht hebt, heb je ook passief kiesrecht, kan je ook gekozen worden. Dat kan alleen een rechter je ontnemen in een ernstige situatie. Je kan veroordeeld zijn in de Kamer. Dat kan natuurlijk ook jaren geleden zijn. Maar dit is waarom transparantie zo belangrijk is. Dat je dus open en eerlijk bent over financiële handel en wandel. Als ik een rekening opende als Kamerlid, dan moest ik mij helemaal doorgelichten hoe ik aan mijn geld kwam. Anders kreeg ik geen rekening open. Ja. Maar ik ben nooit op zo'n manier doorgelicht door de Tweede Kamer zelf. Er gelden wel integriteitsregels. Die ze hebben bijvoorbeeld Thierry Baudet wel eens gebroken. Hè? Die is dan een tijdje geschorst geweest. Maar dat is als je al Kamerlid bent. En als je eenmaal Kamerlid bent, is je positie heel erg sterk. Kan niemand je wegsturen. Je kan zelf beslissen op te stappen, omdat je niet meer geloofwaardig kan opereren. Maar niemand kan je wegsturen. En eigenlijk is dat ook wel een prima bescherming. Want je wil niet iemand hebben die zegt, nou, jou bevalt me niet, ga er maar uit. Maar dit raakt wel de geloofwaardigheid en zeker de integriteit van de politiek. Dus dat de politieke partijen hier wat mee willen, dat is al heel lang zo. Er wordt al heel lang gesproken in de Tweede Kamer en op het ministerie van Binnenlandse Zaken over een wet op de politieke partijen. En dan gaan er waarschijnlijk, als die wet er komt, weten niet hoe de nieuwe regering dat een prioriteit vindt. Ik heb het niet in het regeerakkoord of in het hoofdlijnenakkoord gelezen. Maar dan worden er wel regels gesteld aan hoe partijen om moeten gaan met hun selectie. En ook dat is best wel weer ingewikkeld, want je wil ook voorkomen dat partijen niet kunnen ontstaan. Want ik ga je in de reden vallen, omdat dit van jouw toeslagentijd afgaat. Ja, oh ja, sorry. Nee. Dus alleen, ik wil nog even heel kort, Faber. Jouw partijleider, Quinie, was daar niet enthousiast over. Over degene die nu... moet de NSC trouwens er nog iets over zeggen? Of is het nu zeker dat ze minister wordt? Nou ja, ik heb daar zelf niet aan tafel gezeten bij dit overleg. Maar traditiegetrouw zeg je inderdaad ook niks over de kandidaten. Dylan heeft er iets over gezegd. Wat voor ons gewoon het allerbelangrijkste is, dat er uiteindelijk iemand komt te zitten die ook echt wat kan bereiken. Weet je, het vorige kabinet is ook op asiel gevallen. Voor ons een heel belangrijk onderwerp. Volgens mij zelfs 2 pagina's uiteindelijk in het hoofdlijnenakkoord. En voor ons is het belangrijk dat er ook iemand kan zitten die de dingen kan uitvoeren zoals we ze afgesproken hebben. Ze willen wat veranderen. Het moet binnen de regels van de rechtsstaat. Maar als ze gaat terugvallen in haar oude taalgebruik, wat volgens mij niet echt helemaal... Het is ronduit racistisch. Laten we gewoon man en paard noemen. Het is ronduit racistisch. Vrouw en paard in dit geval, ja. Lieverd. Nou ja, ja. Maar ik vind, het mag, hè. Ze mag minister worden, maar mogen ook zeggen dat het dus een racist zo meteen zit. Nou, ik vind dat echt zorgelijk. Quinie, jouw taak in het dualisme wordt zo meteen levendig. Zeker. We gaan naar Renske. Want ja, jij bent en blijft toch Mrs. Toeslagen schandaal voor ons. Leuker kunnen we het niet maken, heet het boek dat Renske schreef over het toeslagenschandaal. Ze was een van de belangrijkste politieke aanjagers die zich vastbeet in dit dossier. En ze werkte niet alleen samen met Pieter Omtzigt, dat was voor ons allemaal duidelijk, maar ook met advocaat Eva González Pérez, bij wie de eerste toegeslagen ouders, en dat is alweer 10 jaar geleden, voor het eerst hulp zochten. Uiteindelijk leidde dat tot de val van het kabinet Rutte 3. Daardoor zitten we nu in de crisis met dat nieuwe kabinet. Dus dat is eigenlijk allemaal jouw schuld, Renske. maar laten we het naar het nieuws van de week gaan. De Tweede Kamer wil onder voorwaarden door met de methode die prinses Laurentien heeft bedacht om slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren. Er is waardering voor haar stichting Gelijkwaardig Herstel, maar er worden voorwaarden gesteld aan de bedragen die zij uitkeert. Die stichting moet voortaan voldoen aan de aanbevelingen uit een evaluatie van het ministerie van Financiën. Renske, is dit nou de grote stap vooruit in de compensatie van de ouders? Nou, ik heb me heel erg zitten irriteren aan deze ophef, wat toch echt een georganiseerd is door het ministerie van Financiën. Door een notitie te lekken met ronduit nepnieuws erin. Ze hebben nepnieuws verspreid over deze route. Daar is het vervolgens 2 weken lang over gegaan. En wat ik heel erg vind, is dat het dus niet over de echte problemen gaat. Want het probleem is niet deze route. Wat was het nepnieuws? Dat het ons zoveel geld ging kosten als samenleving. De NOS bracht dit notabene. Dat het 6 miljard zou gaan kosten. Boemetje. Onder de dingen. Daarvan had het ministerie van Financiën op dat moment direct moeten zeggen, dat is niet waar. Wij komen met een notitie hoe het klopt. Maar dat was voor het ministerie aanleiding. Het was aanleiding om Kamervragen over te stellen, uiteraard. Het was aanleiding voor het ministerie om reactie te schrijven. Het was dan 3 miljard zou het kosten als alle gedupeerden deze regeling kregen. Maar deze regeling, je moet het zo zien. De compensatie is opgebouwd in 3 fases. De eerste fase, dan krijgt iedereen 30.000 euro. Daarbij zijn heel veel mensen al geholpen. Er zijn ook mensen die een jaar terug moesten betalen, onterecht, en die dat konden. Die zijn met die 30.000 euro ruimschoots gecompenseerd. Ben je een van de grotere slachtoffers die jarenlang moest terugbetalen en niet kon terugbetalen? Dan kom je in de tweede fase. Daar toetsen ze hoeveel je hebt betaald. Krijg je een percentage aan compensatie. En die tweede fase, dat loopt helemaal vast. Daarin zitten mensen jaren gevangen, krijgen geen besluiten, ze worden niet geholpen, ze krijgen hun dossier niet. Dat is het werkelijke probleem. Als je daar nou helemaal doorheen bent, door die tweede fase, dan komt de route Laurentien. En dat is een prima route. Alleen, die hadden ze niet aan het einde moeten zetten, die hadden ze aan het begin moeten zetten. Want dan ga je namelijk met mensen in gesprek, wordt er naar mensen geluisterd en krijgen mensen een snelle oplossing. Dat is precies wat de Tweede Kamer wil. De Tweede Kamer heeft al meerdere malen, 150-0, heb jij ook voor gestemd, Queenie, gezegd, het moet sneller, het moet ruimhartiger, want het grote geld wordt verbrand in die tweede fase. Iedere dag dat de UHT, dat heet notabene uitvoeringsinstantie hersteltoeslag, maar er wordt niks hersteld, er wordt vooral vertraagd. Remmen in openbare dienst is het zoals ik het noem. Daar iedere dag kost dat 2 miljoen. Wacht even. Dan is er nog geen telefoontje gepleegd, geen mailtje. Iedere dag dat er wordt gewerkt door deze uitvoeringsinstantie kost dat 2 miljoen. Aan ons allemaal. Ja, aan de belastingbetaler. En het erge is dat die ouders daar dus niks aan hebben, want die komen er niet snel doorheen. En nou hebben die ouders, die hebben dus met elkaar en met Laurentien, het is een constructie die vreemd is, die bij mij ook mijn ogen deed rollen, want ze is toch van het Koninklijk Huis, maar zij heeft samen met ouders een constructie gemaakt, namelijk we luisteren naar je, we geloven je en we zetten er snel een streep onder. Haar werkwijze is tot veel tevredenheid van iedereen. En dat is toegelaten om in een pilot te laten werken, dat is uitstekend. Dat heeft het ministerie zelf gedaan. En nu proberen ze dus met dit gelekte nepnieuws, proberen ze de schijnwerper op iets te zetten wat niet het probleem is. En daarmee de ouders niet te helpen, ons als belastingbetaler ook niet te helpen, want ze lossen niet op wat er fout gaat. En ik heb met zo ontzettend veel irritatie naar zitten kijken. Vind je Laurentien wel of niet goed? Dat is niet het probleem. Oké, wat is de crux? Waar moeten we wel naar kijken? Iedereen gaat natuurlijk mijn boek lezen. Hè? Leuker kunnen we het niet maken. Dat is een reconstructie van de 5 jaar dat de advocaat even González Pérez. Wacht even, voordat je dit, want ja. Hier wil ik je niet onderbreken, okay. Maar ik hoor net dat er een doelpunt gescoord is op het EK. Absoluut, de aansluitingstreffer van Hongarije is van Varga. En net miste hij een gigantische kopkans. Nu maakt hij hem dus wel goed af. Aanval over veel schijven, voorzet komt vanaf de linkerkant. Is schitterend aangesneden door Solob. En dan is de kopbal liggend, de snoekduik van Varga. Soboslai, de vedette dus, laat zich eindelijk zien met een heerlijk aangesneden voorzet. En hij, ja, dat doelpunt, dat is ook lekker hoor. Varga is de doelpuntenmaker. En dus is het weer spannend in Keulen tussen Hongarije 1, Zwitserland 2. Dankjewel, Suze van Kleef. Oké, ga je punt nu maken. Wat is de crux bij de afhandeling van de toeslagenaffaire, als dat niet is of Laurentien goed of fout bezig is? De crux is dat het eigenlijk precies hetzelfde nog steeds is als wat er misging toen het toeslagenschandaal ontstond. Namelijk dat mensen met wantrouwen worden bejegend en dat de Belastingdienst zich niet laat corrigeren door het logisch besef dat het anders moet. Dat ze in een tunnel zitten. Dat ze het juridisch steeds moeilijker maken. Ze vonden het in de 5 jaar die ik heb beschreven van Eva González Pérez, voordat het eigenlijk in de politiek ontplofte, hè, dus de vulkaan uitbarstte, was zij al 5 jaar bezig. Je ziet eigenlijk in die reconstructie dat het heel vaak goed lijkt te komen. dat ze erkennen, ook omdat de rechtszaken zijn verloren, dat ze erkennen, hey, we hebben iets fout gedaan. En dat kan, hè? Een overheidsinstantie kan iets fout doen, dan moet je het rechtzetten. En dan lukt het iedere keer niet, want dan gaan ze het toch nog voorleggen aan de rechter. En dan gaan ze bij de rechter het toch weer zo proberen te plooien dat ze gelijk hebben. Hè? Ze halen dingen, houden ze uit dossiers. Dat doen ze nu nog steeds. En wat jij zegt... En de mensen die daar toen destijds bij Eva betrokken waren... dat was onder andere het juristenteam van toeslagen. Ik heb ze in mijn boek niet met name genoemd, omdat het daar niet per se om gaat. Maar diezelfde mensen maken nu de instructies voor die UHT. En dat is weer vanuit want. En weer vanuit, jij moet maar bewijzen dat je recht hebt. Terwijl de onschuldpresumptie is toch, je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En het maakt ze niet uit hoeveel het kost. En dat vind ik zo zorgelijk. Want wat jij zegt is dat het controleren, dus eigenlijk moeten de ambtenaren die de fouten maken zichzelf nu controleren of hun eigen werk controleren. En het kost eigenlijk onwaarschijnlijk veel geld. Maar vooral... En die trauma's worden steeds groter. Ja, en het kost dus niet geld omdat die ouders zoveel krijgen. Het kost geld omdat ze zo lang in die processen zitten. Nog heel even, dan gaan we naar Japke. Dan nog eventjes hoe diep, nog even afgezien van het geld... hoe diep de pijn is, mensen hebben hier zelfmoord over gepleegd. Zeker, en ook kinderen. En het is echt... Eigenlijk wil ik dat nooit zeggen, omdat wat er is gebeurd al erg genoeg is... Maar van alles is er gebeurd. En het schadelijke is dus met de regeling die er nu is... die eerste klap van 30.000 euro. Daarin zitten ook mensen met kleine schade die fors worden gecompenseerd. De mensen die echt grote schade hebben... waarbij je eigenlijk alle domino-steentjes zijn omgevallen. Hè? Je kan je kinderen niet meer opvangen, je verliest je werk, je krijgt een schuld. Je wordt misschien wel helemaal gek van de financiële stress. Je kan je kinderen misschien niet meer opvoeden... Je staat op lijsten, hè? Want er zijn lijsten verspreid van dat ze fraudeurs waren... waardoor er mensen zijn er ontslagen bij financiële instellingen... omdat er wordt gezegd, je hebt een grote belastingsschuld, dan ben je chantabel. Het is diep ingrijpend. Juist die mensen zitten weer in die bureaucratische wantrouwende hel. Hè? Dus het is echt ongelooflijk. En dan heb je dus te maken met een ministerie die het toestaat dat er een notitie wordt gelekt, omdat het zogenaamd te duur zou zijn en die ouders zo lastig zouden zijn. Ik vind het zo pervers, maar dit is ook precies waarom dat toeslagenschandaal een schandaal is geworden. Het was niet een foutje wat werd rechtgezet. Het is onder de pet gehouden. Er is over gelogen. Er is van alles geprobeerd om Eva weg te zetten als een totale idiote advocaat. Een van de ambtenaren die haar intern heeft geholpen, Joop Hak, die beschrijf ik ook in het boek. Superleuke ambtenaar die 43 jaar bij de overheid heeft gewerkt. Die haar op een gegeven moment gaat helpen. Hij is behandeld door de Belastingdienst als de grootste crimineel. Echt ongelooflijk. Verhoord de field achter hem aan. En zijn leidinggevende, de bestuurders die dit toedekten, die zitten allemaal nog met promotie nu de werkwijze uit te denken en te hanteren in die UHT. Dus hoe kan dit misgaan? Het is niet erkend dat het fout zit. Het wordt dus ook niet echt hersteld. Het moet een beetje. Ja, de minister-president, de demissionair minister-president... heeft gezegd dat is een erekwestie. Maar ze zijn het gewoon aan het belemmeren op alle mogelijke punten. Ik zou de nieuwe staatssecretaris die een hele dappere stap zet... Hè, om dit op te gaan lossen, zou ik adviseren... zo snel mogelijk de Belastingdienst eruit als laatste finale beslisser. Niet alles moet door het financiën worden ondertekend op het ministerie... maar laat het gewoon aan ambtenaren die logisch kijken met ouders... wat is hier gebeurd en zet een einddatum. Want er is nu geen einddatum en het risico dat we over 5 jaar... hetzelfde gesprek voeren als er niet wordt ingegrepen... is niet alleen levensgroot, dat is gewoon eigenlijk een belofte... dat we dat dan gaan doen. Met de mensen die het hebben veroorzaakt los je het niet op. Dus het moet veel sneller. Japke, snel, want we zitten bijna tegen het nieuws van 4:30. Nou, vanuit de ING ga jij meehelpen in de Laurentienroute. Hoe zit dat? Ja, wat ik om te beginnen heel mooi vind... is dat deze route zoveel meer oplevert dan een geldbedrag. Hè? Ja. Want als we beginnen bij de ouders... met die jarenlange financiële stress... lijkt dit een route te zijn die hen echt helpt richting herstel. En het kunnen afsluiten, omdat er echt naar ze geluisterd wordt. En dan gaat het om wie er luistert. Nou, daar zit wat mij betreft de grote maatschappelijke meerwaarde. Want dat zijn heel vaak vrijwilligers, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven. Ik sta zelf klaar om opgeleid te worden tot luisterend schrijver. Jij staat echt op de lijst. Samen met een hele set aan andere senior managers binnen ING. En overigens ook bij andere banken zijn er mensen die hun hand hebben opgestoken. En op die manier breng je eigenlijk twee werelden bij elkaar. Want mensen die vaak nooit met elkaar in contact zijn. Hè, en Tim Schongers schrijft daar ook zo goed over. Zeker. Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Nou, waar we voor moeten waken is dat zoiets ooit nog weer kan gebeuren. En wat er dan nodig is, is dat die werelden elkaar ontmoeten. Maar ben en jij dat nou gebeurt met, ja. in deze route. Maar ben je, maar wat? Ik ben daar heel erg voor. Hè? En met mensen zitten en luisteren, dat geeft ze, dat bouwt ze weer op. En dat erken je door het ook af te sluiten met een goede overeenkomst. Maar vind jij het dan ook niet heel erg raar dat al die ambtenaren die dus de regels nu maken, die hebben gesproken met die mensen, maar die regelen dit niet? Want die Laurentienroute kan je ook gewoon aan het begin doen. Hè? Dan hoef je niet al dat geld te verbranden in die bureaucratie. Nou, ik ben in ieder geval een voorstander van publiek en privaat samenwerken en heel anders nadenken over bepaalde problemen die we met elkaar moeten proberen op te lossen. Dan moet ik en ik je denk een dat punt dat laten hier zetten. Precies gebeurt. Ik moet je een punt laten zetten, want Marnix Ampersen die zit echt zo te kijken van nou is het tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. Op de Rode Zee is een schip aan het zinken na aanvallen door de Houthis. Het schip werd donderdag twee keer geraakt door raketten en staat in brand. Eén opvarende is zwaar gewond, de hele bemanning is geëvacueerd. In de Zwitserse Alpen praten delegaties uit tientallen landen dit weekend over vrede in Oekraïne. Op de top zijn onder meer de Franse president Macron, de Amerikaanse vice-president Harris en demissionair premier Rutte aanwezig. Rusland was niet uitgenodigd, maar wilde sowieso niet komen. In Gaza worden door Palestijnse media 30 doden gemeld na Israëlische aanvallen. Hoeveel daarvan Hamas-strijders zijn, is niet bekend. Afgelopen dag werd onder meer gevochten bij Gaza-stad en bij Rafah in het zuiden van de Gazastrook. In Breda zijn vanmiddag twee jongeren op een fatbike gewond geraakt na een botsing met een auto. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Lijkt erop dat de automobilist of de bestuurder van de fatbike door rood is gereden. En dan wordt er gevoetbald op het EK in Duitsland. Hongarije tegen Zwitserland. Suze van Kleef, het is weer spannend, hè? Het is weer spannend, ja. Stand is 2-1 in het voordeel van Zwitserland. Die maakte twee goals in de eerste helft. Maar Hongarije maakte een minuut of 10 geleden die aansluitingstreffer. Zwitserland nu wel gevaarlijk. Kan er dan een schot komen? Nee, er wordt te lang gewacht met het schot. Krijgt de bal dan vervolgens wel weer terug. Maar is gestuit die aanval van Zwitserland. Om even terug te komen. De stand is dus 2-1. Vargas maakte net de aansluitingstreffer voor Hongarije. Dat zich iets meer laat zien in de tweede helft. Al is Zwitserland nog wel de betere ploeg. Heeft meer balbezit en heeft ook meer kansen. Maar het kan dus nog voor Hongarije. 2-1 na 75 minuten officiële speeltijd. Roosmarijn Knol, met het EK is de sportzomer zo'n beetje begonnen. Wanneer begint die echte zomer nou eindelijk een keer? Ja, het woord zomer is wel een beetje de grote afwezige in het weerbericht de afgelopen dagen. Eigenlijk hebben we continu met buien te maken gehad. Af en toe ook wel buien waarbij het echt even met bakken uit de lucht kwam. Ook met onweer. En vandaag kwam daar ook nog eens een flinke portie wind bij. Dus die hele wisselvalligheid bingo was eigenlijk compleet vandaag. Ik heb gefietst. Het was heftig. Het was een stevige zuidwestenwind inderdaad. Aan zee een krachtige tot harde wind. Hebben we het over windkracht 6 of 7. Maar ook in het binnenland, bijvoorbeeld op wat meer open gebieden, in een weiland of over een dijk heen, had je echt wel flink tegenwind vandaag. Het goede nieuws is dat we morgen iets minder wind gaan krijgen, maar dat het nog steeds wel behoorlijk wisselvallig blijft. Ook morgen in de loop van de dag vanuit het zuidwesten buien. En in de middag kan er dan ook weer onweer en hagel bij die buien voorkomen. Tussendoor wel grote contrasten, want als er geen bui is, is het wel zonnig en kan het ook best wel een tijdje droog blijven. Maar lekker weer om op een terras te gaan zitten is het ook weer niet echt, met maar 18 graden. Na het weekend wordt het wel een beetje warmer. Die buien blijven wel een rode draad in het weerbericht. Woensdag is wel een wat drogere dag, maar donderdag keren die buien gewoon weer terug. Dus het blijft gewoon vrij nat, maar wel 2 graden warmer. Dus daar moeten we voor nu maar even genoegen mee nemen. Ik dank je zeer. Dan gaan we naar Bianca Damink met de verkeersinformatie. Er staan intussen niet meer veel files, maar bij Amsterdam is het nog wel wat drukker doordat de A9 dicht is vanwege werkzaamheden. Dat is in beide richtingen. Dat duurt het hele weekend. Het is daardoor vooral wat drukker op de A10, de ring van Amsterdam. En op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam ook bijna 10 minuten oponthoud. En het rijdt langzaam op de A4, maar dan van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Daar moet je 10 minuten geduld hebben. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Renske Leijten, auteur van Leuker kunnen we het niet maken over het toeslagenschandaal. Quini Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD, en Japke Kastra, ING. Onze man op afstand is David Depree, artistiek directeur van Filmhuis Lumière in Maastricht. David, van harte gefeliciteerd. Morgen ben jij in Barcelona om de prijs in ontvangst te nemen voor beste arthouse cinema van Europa. En ik snap die internationale jury, want Lumière is mijn eigen favoriete filmhuis al jaren. Een film is, kan ik uit ervaring zeggen, echt leuker als je hem ziet in Lumière. En jij mag extra trots zijn, want jij hebt dit filmhuis ontwikkeld vanaf een uitgerangeerde en verlepte energiecentrale van een keramiekfabriek. Beschrijf Lumière even kort voor de mensen die er nog nooit zijn geweest. Aha. Lumière is het filmhuis van Maastricht, Lumière Cinema. Wij zijn gevestigd in de voormalige energiecentrale van de Sphinxfabrieken. Daar zitten we sinds 2016. Wij hebben 6 zalen, 150.000 bezoekers. En wij staan te boek als een arthouse cinema. Dus dat wil zeggen dat wij doorgaans ons niet focussen op datgene wat uit Hollywood komt, maar uit al het andere moois wat uit de rest van de wereld komt. En jullie hebben een superleuk terras. En als je daar zit in de zomer, dan komen de zwanen naar je toe zwemmen. En dat is geweldig. Nou pikken onze kringleden zelf ook graag een filmpje. En ik ben benieuwd wat zij vinden van arthouse cinema. Dat ga ik testen in ons denderende filmhuisdebat. Nadat ik jullie antwoorden heb verzameld, reageer jij, David, met je op feiten gebaseerde analyse. Ben jij er klaar voor, David? Zeker. Kringleden, zijn jullie er klaar voor? Altijd. Zeker. Kom maar op. Mooi. Oké. Daar gaan we. Stelling 1 luidt: het belangrijkste in een filmhuis is natuurlijk de film. Yes. Absoluut. Ja. David. Nee. Doe niet zo raar. Kijk, je gaat natuurlijk naar een filmhuis voor een film en het vertrekt natuurlijk bij film. Maar het gaat om de ervaring die jij als bezoeker hebt. Het gaat om de mensen voor wie wij het als filmhuis doen. En in ons geval zijn dat de mensen die in Maastricht wonen of die Maastricht bezoeken. En het gaat erom wat het met je doet. In ons geval proberen wij zoveel mogelijk filmvoorstellingen te organiseren in functie van mensen, groeperingen, organisaties in de stad. Dus we proberen zoveel mogelijk thema's te linken aan films. Wij proberen zoveel mogelijk activiteiten te organiseren rondom de film, zodat je een ervaring opdoet die jij niet thuis voor de buis of thuis voor Netflix kunt opdoen. Dus, zeg jij daarmee ook dat wat wij allemaal denken, dat het thuis streamen concurrentie voor het filmhuis is, dat dat niet klopt? Dat klopt inderdaad niet. Alles wat je thuis doet is concurrentie voor andere dingen die je thuis doet. Aha. Maar de collectieve beleving in een filmzaal, dat kun je thuis niet nabootsen. Ook niet met een home cinema, want daar zit je met je eigen vrienden of eigen familieleden. Maar het bijzondere aan een filmhuis is dat je dat samen doet met mensen die je niet kent of nog niet kent. En misschien kom je wel eens iemand tegen die je nog niet kent, waar het mee klikt. We zijn wat dat betreft ook echt een ontmoetingsplek. Dus het is een veel meer of... Het is een veel meer te doen om de beleving. Het is een totaalbeleving. Ik ga je onderbreken, want we moeten door naar stelling 2. Okay. In een filmhuis gaat het licht altijd uit zodra de film begint. De kring. Ja, ik durf nou geen ja te zeggen, maar ik zou het wel zeggen. David, vertel. Meestal wel, maar soms niet. Er is een nieuwe trend die aan het overwaaien is uit Amerika. En ik vind het helemaal geweldig. We gaan het zelf ook doen dit najaar. Die trend is met name populair onder jongeren en studenten om samen naar een film te kijken, bij voorkeur een romantische comedy, met licht aan en tegelijkertijd gezellig te breien of te haken. Wacht even. Dat klinkt als Miss Marple. Dat klinkt als omaatjes. Jonge mensen gaan daar zitten breien en haken met het licht aan. Mijn kinderen gaan dat fantastisch vinden. Wacht even, luisteren naar Japke. Nee, ik zeg, mijn kinderen gaan dat fantastisch vinden. Dat doen we nu al thuis, dus laat staan met z'n allen. Nou, je moet alles ook gewoon maar blijven doen, want het wordt vanzelf weer hip. David, over kun je een voorbeeld geven van zo'n film waar dat gaat gebeuren, die geprogrammeerd staat? 10 Things I Hate About You. Oké, laten we luisteren. Every girl who's ever hoped. Daddy, as you know, it's the prom. every guy who's ever tried. You never give up, do you? Was that a yes? No! And anyone. You're concentrating awfully hard considering it's gym class. Who's ever been taken completely by surprise. You're not as vile as I thought you were. 10 things I hate about you. En voor het geval mensen nou denken, wat is dit voor oppervlakkige Amerikaanse onzin? Dit is gebaseerd op een van de grootste auteurs van het Verenigd Koninkrijk, namelijk Shakespeare. En wel, welk stuk? The Taming of the Shrew. Oké, we gaan naar de volgende. En met welke stelling zijn jullie het eens, kringleden? Cinema is vice of cinema is een empathiefabriek? Is de film een ondeugd, het kwaad of een empathiefabriek? Nou, in ieder geval een enorme kans voor een empathiefabriek. Ja, ik denk, ja. Je leert, je komt in contact met dingen die je anders niet. Je kan zelfs bij een goede film, de grootste schurk, dat je daar nog empathie van gaat voelen. Nou, dat vind ik knap. Kijk, ja, dat heb je dan met zulke leuke vrouwen. Die geloven meteen in empathie. Even voor jullie wetenschap. Mijn citaat van de week was dus: For me, cinema is vice. En dan voegde hij eraan toe: I love it intimately. Dat is een uitspraak van Fritz Lang, die onder andere regisseerde Metropolis in 1927. David, de vrouwen hier vinden de film een empathiefabriek. Ben jij het daarmee eens? Ja, volledig. Je wordt naar andere werelden getransporteerd. Je kunt je identificeren met mensen die helemaal niet op jou lijken en daardoor ook beter snappen hoe ze in het leven staan, waarom ze op die manier in het leven staan. Nou, dit is niet zomaar een mening, hè? Je hebt daar een voorbeeld van. Kun je die geven? Ja, ik word wel eens aangesproken door mensen die heel erg geraakt geweest zijn door de film Sorry We Missed You van Ken Loach. En in die film krijgen we te zien hoe het is om een pakketbezorger te zijn. En dat zijn vreselijke toestanden. En heel veel mensen hebben mij echt onafhankelijk van elkaar de afgelopen 2 jaar aangesproken op: hey, sinds ik die film heb gezien, denk ik niet meer op dezelfde manier over een pakket bezorgen. Ga ik er niet meer zomaar boos over zijn als hij bijvoorbeeld aanbelt en het zomaar aan de deur laat liggen of wat dan ook. Renske Leijten is het met je eens. We gaan even in het gevoel van Sorry We Missed You. I never thought it'd be this difficult. I just want things to go back to normal. You do more for me than you'll ever know. You've got the best thing in life here. You've got a family that care about you. Dan stelling 4. Als het om een rijk filmhuisaanbod gaat, kun je natuurlijk beter in Londen zijn dan in Enschede. Wat denken jullie? Londen. Nee, ik denk dat het niet plaatsgebonden is. Het gaat gewoon degene die het programmeert natuurlijk. Queenie? Misschien juist verrassender in Enschede. Nou, David, ga je gang. Ik was vorig jaar in Londen. Er draaide in werkelijk elke bioscoop alleen Barbie of Oppenheimer. En op dat moment draaide er in Enschede een diverser aanbod dan in heel Londen samen. Dat komt omdat Nederland beschikt over een uniek netwerk van filmhuizen, wat nergens ter wereld is. En het is dus effectief zo dat het aanbod in de Nederlandse filmhuizen echt diverser is. Omdat er ook breder wordt ingekocht voor de Nederlandse markt. En dat is gewoon een traditie die we hebben sinds de jaren 70. Nou, dat lijkt me, wetende dat jullie films een empathiefabriek zijn, ontzettend belangrijk. Dan gaan we naar onze laatste stelling. Filmhuisfilms gaan altijd over lesbische, biologische boerinnen in Kazachstan met een fysieke beperking. Eens of oneens? Lijkt me hartstikke interessant. Ja, oneens. Oneens. David. Nou ja, we hebben een traditie. We zijn ontstaan in de jaren 70 Dat beeld bestond vroeger wel eens van filmhuizen, maar die zijn gewoon heel erg mee ontwikkeld. En wat ook ontwikkeld is Amerikaanse cinema. Wat ik heel erg mooi vind is dat er terug creativiteit is in Amerikaanse cinema. Dat de films niet meer alleen maar gemaakt worden voor 16-jarige jochies op een scooter. Ook al hou ik enorm van 16-jarige jochies op een scooter. Het kan wat eenzijdig zijn. Ik heb het dan over platte actiefilms. Dus er worden gewoon weer interessante, creatieve, intelligente films gemaakt in Hollywood. En dat biedt ons ook de kans om die films te vertonen binnen de muren van het filmhuis. Want ons publiek wil dat soort films ook heel graag zien. Dus het aanbod is wat dat betreft ook gewoon heel toegankelijk en laagdrempelig geworden. En moeten we zeggen, ik heb het natuurlijk enorm gechargeerd, maar ik heb bijvoorbeeld een film gezien van Wim Wenders, Perfect Day, over een Japanse wc-schoonmaker. Dan denk je, dat wordt een totale ramp. En ik raakte in een soort meditatieve sfeer. Dat soms word je zo verrast, toch? Jazeker. En je wordt verrast wel ook omdat jij bent uitgenodigd geweest om een avontuurlijke film uit te kiezen. Want je had die avond ook naar iets kunnen gaan wat veel meer middle of the road was. Dus wat dat betreft is het wel een samenspel van jouw interesses. En het mooie is, hoe vaker je naar het filmhuis gaat, hoe beter je zeg maar, je eigen smaak kent en jezelf durft uit te dagen in je keuzes. David, de verhoging van 21% BTW geldt volgens mij niet voor filmkaartjes, klopt dat? Nou ja, goed, daar moet nog een besluit vallen. Ik hoop dat het voor geen enkele vorm van cultuur gaat gebeuren. Maar in eerste aanleg was er sprake dat het voor pretparken en bioscopen niet zou gelden. Dan hoop ik ook niet voor de filmhuizen. En ik zeg jou vast proost, want ik vermoed dat er morgen een prachtig glas Catalaanse cava wordt opengetrokken in Barcelona op jouw fantastische succes. Beste arthouse cinema van Europa. En we gaan jou in september terug horen, want je hebt nu al de opvolger van Barbie bij ons op de agenda gezet. Dat wordt Substance met Demi Moore. En dan ga je ons uitleggen waarom die film net zo'n mijlpaal wordt als Barbie. Dus tot in september. Top, oké. En veel plezier morgen. Dank je. We gaan naar OpenAI. Dat is samengegaan met Apple. En dat heeft weer geleid tot Apple Intelligence. Het feit dat Apple nu kunstmatige intelligentie in zijn apparaten gaat stoppen is een revolutie. Want meer dan 1 miljard mensen op de wereld hebben een iPhone, iPad of iMac. We gaan er dus zo'n beetje allemaal aan of we willen of niet. En OpenAI-oprichter Sam Altman wordt dan nog rijker en machtiger. En hij heeft heftige ideeën over de wereld. Zijn oud-collega Elon Musk kreeg trouwens, laten we daar een bijzinnetje van maken, een leuk douceurtje van zijn eigen Tesla-werkplaats. Een luttele $56 miljard, terwijl het Tesla-aandeel zakt. Het is allemaal fascinerend. Quindy, je hebt deze week minister Adriaanse van Economische Zaken gevraagd om de risico's van AI voor de samenleving aan te pakken. En dat deed je omdat huidige en oud-medewerkers van OpenAI en Google DeepMind alarm hebben geslagen. Het toezicht binnen die bedrijven is niet in orde en klokkenluiders worden niet goed beschermd. Wat voor zorgen hebben deze mensen in Silicon Valley? Nou, wat je dus eigenlijk ziet is dat digitale ontwikkelingen gaan ongelooflijk snel. He, als je iets van speelgoed voor kinderen wil maken, dan moet je het maken, testen. Dan moet het nog in een fabriek worden ontworpen. Dan moet het nog verscheept worden. Dan heb je een toezichthouder. Dus voordat het ergens in de winkel ligt, ben je maanden, jaren verder. Maar als je digitaal iets maakt en je zet het online, dat gaat bij wijze van spreken met 2 klikken. Dat gaat veel sneller. Nu met kunstmatige intelligentie gaan al die ontwikkelingen nog veel sneller. En wat je dan eigenlijk ziet is dat je op dit soort ontwikkelingen wil je ook wet en regelgeving hebben die kan zeggen dit mag wel, dit mag niet. Maar de politiek gaat gewoon niet zo snel. En dat is eigenlijk goed, want wij willen wetten maken waar goed over nagedacht is, die ook goed gecheckt zijn door de Raad van State, dan nog een keer erover spreken. En dan zorgen dus eigenlijk voor dat wetgeving nog trager wordt in verhouding tot die digitale ontwikkelingen. Het probleem is alleen, wie controleert dan die bedrijf in de tussentijd? Dus wat hebben die werknemers, ex-werknemers en huidige werknemers van OpenAI in die brief nou gezegd? Die hebben gezegd, wij maken ons zorgen. Wij zien intern dingen misgaan. Wij durven niet aan de bel te trekken, want er is voor ons geen klokkenluidersregeling. Want je krijgt pas die klokkenluidersbescherming als je iets illegaals openbaart. Maar er is nog geen wet, dus er is nog niks illegaal. Dus eigenlijk zit je dus dan vast. Dus dat Wilde Westen, waar je aan het begin van onze uitzending over begon, ja, is in die Twilight Zone toch aan de hand eigenlijk. Zeker, ja. Dus eigenlijk de problemen die als politiek nu aan het oplossen zijn als het over gaat over social media, over het internet, dat zie je nu hetzelfde, zie je weer bij kunstmatige intelligentie gebeuren. Waar we gelukkig allemaal nu wel meer wakker zijn en er bovenop zitten, maar die ontwikkelingen gaan gewoon ongelooflijk snel. Dus er moet ook, we moeten eigenlijk een soort tussenvormen creëren. En daarom heb ik gevraagd om een soort AI-adviesraad op te richten. dat je dus samen met bijvoorbeeld wetenschappers, het Rathenau Instituut, maar misschien ook mensen uit bedrijfsleven die kennis hebben van deze technieken. Maar daar zou bijvoorbeeld ook onze Marleen Stikker, ander kringlid, in kunnen, noem maar iemand. Zeker, mensen die ook echt toetsen aan publieke waarden, aan wat voor samenleving wil je zijn, die zouden in zo'n adviesraad moeten zitten, zodat een overheid ook in gesprek kan gaan. We hebben nog geen wet en regels, toezichthouder kan nog niet een bedrijf ergens aan houden, maar wat zouden we in tussentijd al wel kunnen doen? Of welke alternatieven zijn er nodig? Welke gesprekken moeten we vervoeren? Het is een beetje onontgonnen terrein, maar we kunnen ook niet zomaar niks doen. Renske, ik hoor jou enorm zuchten. Ja, ik denk dat zo'n adviesraad een prima idee is. Maar ik vraag me heel erg af, we hebben op heel veel punten in onze samenleving het voorzorgsbeginsel. Bepaalde medicijnen mogen niet op de markt, omdat je niet weet wat het gevolg is. En strikte voorschrijfregels voor enkel ziekte, omdat er ook schade zijn. Ja. Inderdaad, met heel veel producten hebben we eigenlijk de algemene regel van het voorzorgsbeginsel. Dus het is nee tenzij. Ja, nee tenzij. Dus waarom zou je niet in Europa kunnen regelen dat je zegt, en dat baart mij zorgen, want dat is, daar is niet voor gekozen, maar dat je eigenlijk de nee tenzij introduceert in onze marktregels. Dus het mag niet, tenzij het is goedgekeurd. En die goedkeuring kan je ook snel regelen, hè? Ik bedoel dat, maar dat lijkt me heel erg verstandig om dat te doen. We zien nu, iets repareren achteraf is veel ingewikkelder dan voorkomen. Hè? Dat weten Zeker. We allemaal. Ja. We hadden het net over het repareren van de toeslagenschandaal. Super ingewikkeld, super duur. Hadden we beter kunnen voorkomen. Nou, dit is dat ja. ook. Okay. En ik zou daarvoor zijn. En zeker als je het dan in Europa doet, dan heb je het echt over een gigantische marktmacht. Nee, tenzij. Ik moet je helaas, maar ik moet je even onderbreken. Want Suze van Kleef, die zit ook op het puntje van haar stoel. Want die wil met ons delen dat er weer iets spannends is gebeurd. Ja, Zwitserland gooit de wedstrijd diep in de blessuretijd in het slot via Mbolo. De invaller krijgt de bal wat gelukkig mee door weer een ongelukkige actie in de verdediging van Hongarije. Maar maakt het wel schitterend af. Neemt de bal op de borst aan. Kijkt dan eventjes goed. En loopt hem over Gulacsi heen. En dus is het hier 3-1 voor Zwitserland. Dat een goede wedstrijd speelt in Hongarije. Dat valt wat tegen. Zwitserland dus hier in het spoor van Duitsland. Wat gisteren zo goed was. Zo ruim won natuurlijk in hun poolwedstrijd van Schotland. Duitsland won met 5-1 en Zwitserland lijkt het hier met 3-1 van Hongarije te gaan winnen. Ik wil het over nog een aspect hebben van die AI en die tech. Ik zei net al, Musk kreeg die krankzinnige bonus, zelf verdiend. Mm-hmm. Maar toch, Sam Altman, dat is de man die staat achter dat Open AI, die heeft zelf jaren geleden enorm gewaarschuwd dat de kloof tussen gewone burgers die hun jobs gaan verliezen en hartstikke arm gaan worden en een hele piepkleine, mega rijke elite te diep gaat worden. Dat de haves en de have-nots. Dus dat is heel grappig dat deze miljardairs waarschuwen voor de ongelijkheid in de samenleving. Kan de Nederlandse politiek hier nog tegenop? Ja, eerlijk gezegd geloof ik het niet op het moment dat deze mensen hebben heel veel macht, heel veel geld, dat als zij heel zielig gaan doen of veel. Ik geloof het niet meer. Ik heb al te vaak gezien dat het misgaat. Vertel iets over die Sam Altman. Ja, wat is dat voor type? Nou, dat is ook weer een man met twee gezichten. Dus aan de ene kant zegt hij ook politiek, help mij met ons te reguleren, want er gebeurt zoveel op het gebied van AI. Het is zo belangrijk dat we AI op een juiste manier inzetten. Nou, tegelijkertijd zie je dus dat werknemers aan de bel trekken, zeggen, dit gaat niet goed. En als wij intern, omdat er nog geen toezichthouder is, moeten de medewerkers intern met hun ethische kompas zorgen dat de juiste dingen gebeuren. Als zij ergens aan de bel trekken, dan wordt hun de mond gesnoerd, staat in die brief. Nou, hetzelfde gebeurt over AI, want Sam Altman vertelt nu dat AI alle oplossingen van deze tijd, of alle problemen van deze tijd gaat oplossen. Maar een paar jaar geleden had hij nog een soort bunker, had ik gelezen in 2016, had hij nog een soort bunker waar dan van alles in zou staan om te voorkomen dat als AI of een pandemie, als dat de wereld omver zou werpen, dat hij dan een soort veilige plek had om zich in terug te trekken. Hij is een prepper. Het is iemand met twee gezichten. En iemand met twee gezichten die misschien het ene zegt en het ander doet. En ondertussen ook heel veel macht vergaart en geld verdient. Ja, daar kijk ik wat sceptisch naar. Dus deze mensen moeten we reguleren, want ze gaan dat zelf niet doen. Ik kijk even naar Japke. Jij zei net, bankiers worden aan zoveel regels onderworpen. Er is ook genoeg misgegaan. Ja. Gerepareerd achteraf. Ja, nou ja, alleen regels is ook niet genoeg. Kan dit? Hoe zou je dit in de techwereld kunnen doen? Nou ja, ik vind het voorzorgsprincipe van nee tenzij. Hè. Ik kijk steeds van ja, hoe komt het uiteindelijk bij consumenten terecht en wat doet dat bijvoorbeeld met hun financiële gezondheid? Nou, dan kijk ik naar achteraf betalen. Nou, die markt die is gigantisch gegroeid de afgelopen jaar. Buy now, pay later. Buy now, pay later. Ja. En daar zitten natuurlijk ook heel veel slimme algoritmes achter uiteindelijk om met name ook weer jongeren te beïnvloeden om dingen te kopen die ze dan vervolgens met geleend geld eigenlijk. Hè, dat, nou goed, je achteraf betalen, dat als je het op tijd doet, kost het weinig. Maar als je te laat bent, dan kost het je heel erg veel. Wat zijn we niet mogen kopen, want ze zijn veel te jong. Komen, maar de AFM heeft in een rapport... Okay, dus reguleren, meer reguleren? Ja, ik denk dat je vooraf een heleboel gevolgen van dingen al kunt reguleren. Want nee, het is... nee, tenzij... Ik dank jullie allemaal zeer voor deze buitengewoon levendige, goed ingelichte kring. Renske Leijten, auteur van Leuker kunnen we het niet maken over het toeslagenschandaal. Quinny Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD met een briljant plan voor een AI-adviesraad. En Japke Kaastra, ING. Ik zei net, David komt terug. Jij komt ook terug eind september over het gokken. Hou ik je aan. En onze man op afstand, David Depree. Zometeen Wieker Hemmer en Fidan Ekies in de kantine. Tot de volgende kring. Dank je zeer allemaal. NPO Radio 1 podcast. Ooit een normaal mens ontmoet? Psychiater Jim van Os wil dat we stoppen mensen met geestesziekten in hokjes te stoppen. Eva Koreman spreekt met hem in het Marathon Interview. Het Marathon Interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Na een drukke dag ook nog eens die barst in je ruit. Opgelost. Autotaalglas. Maak je klaar voor een lange zomer met Mr. Marvis. In onze collectie vind je perfecte shorts, stijlvolle broeken en zomerse tops. Dit is het moment om jouw look een boost te geven. Play every day met Mr. Marvis. Shop de volledige collectie nu op mrmarvis.com. 18+, speel bewust.